الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ انبیاء کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں تقریباً ہماری 47 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ضرور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا فرمائی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کوئی بھی چیز، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ جیسے تورات عطا فرمائی اور دیگر معجزات اور نشانی عطا فرمائی، وَضِيَاءً اور روشنی عطا فرمائی، حق کی روشنی عطا فرمائی، وَذِكْرًا اور نصیحت عطا فرمائی للمتقین، متقین کے لیے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر جو کرم نوازی فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ اب ان متقین کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ متقین وہ ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور انہیں قیامت، اور وہ قیامت کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، انہیں قیامت کا اندیشہ ہے، وہ اندیشہ رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور اسے قیامت کا خوف بھی ہوتا ہے، اسے متقین کہتے ہیں۔ متقی کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی تقویٰ کی ایک یہ نشانی بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈریں، دیکھا تو کسی نے بھی ہم میں سے نہیں ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہیں، اور قیامت کا اندیشہ بھی رکھیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کا ادراک و شعور حاصل ہی نہیں ہے، کوئی عقل اللہ تعالی کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم جب نہیں کر سکتے ہیں تو ذات کے بارے میں تو ہم غور نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی ناراضگی سے ڈرنا۔ اور ڈرنے کا مطلب خالی بیٹھ کے دل میں خوف کا پیدا کر لینا نہیں ہے، کہ خوف دل کی کیفیت کا نام ہے جو کسی نقصان کے پہنچنے کے اندیشے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو خالی بیٹھ کے وہ اندیشہ پیدا کرنا یا وہ قلبی کیفیت کو تبدیل کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اپنی ذات تک پہنچنے کا صحیح خوف اور اس کی وجہ سے کیفیت قلب پر طاری ہوتی ہے، تو یہ کیفیت چند افعال کا تقاضا کرتی ہے کہ اب تم یہ کام بھی کرو، تو ان کاموں کو اختیار کرنا حقیقتاً یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کرنا۔ نمبر دو، نیک اعمال استقامت کے ساتھ کرنا جو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیے۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا، بروں کی صحبت سے بچنا، اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا، فکر آخرت رکھنا، یہ تمام خوف خدا کی علامات میں سے ہیں۔ اور وہ قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ قیامت کا خوف اس وجہ سے کہ ہم اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ دو حالتیں ہو سکتی ہیں، ایمان یا کفر۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کافر ہے، کافر ہی مرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا میں کافر ہے لیکن مومن مرتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مومن ہے، مومن انتقال کرتا ہے۔ اور چوتھی صورت انتہائی بھیانک ہے کہ مومن ہوتا ہے، بعض اوقات کافر ہو کے مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہم کو محفوظ فرمائے۔ لہذا قیامت کا خوف دل میں یہ کہ میں ایمان کے ساتھ اٹھوں گا یا معاذ اللہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کو اس بارے میں غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین ایمان کے ضائع ہو جانے کے خوف کو بہت زیادہ غالب کیا کرتے تھے تاکہ عمل میں کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو ضرور مسلمان ہی مرے گا، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا وہ ضرور کافر ہی مرے گا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کافر گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اسلام کی توفیق مل گئی، اور کبھی کبھی اللہ کا غضب بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری اپنی شامت اعمال کی بنا پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن پھر کوئی اس سے ایسا قصور سرزد ہوتا ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انتہائی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے، تاکہ آخرت کا یہ خوف، آخرت کی یہ فکر ہمیں ایمان کی حفاظت کا شعور بھی فراہم کرے۔ وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن عظیم ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یا آپ پر نازل کیا۔ تو اس کو اللہ نے ذکر مبارک قرار دیا۔ قرآن کے لیے لفظ ذکر بھی استعمال ہوا ہے، لہذا قرآن کو ذکر بھی کہتے ہیں۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے منکر ہو، یعنی اے سننے والوں کفار تم کیا اس کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ یہ مبارک ذکر ہے، ہم نے اس میں برکت رکھی ہے، اگر تم اس پہ غور و تفکر کرو گے تو ہر چیز میں برکت ہوگی، دنیا میں بھی برکت، باطنی ترقی میں برکت، اخروی درجات میں برکت، نیکیوں میں برکت، اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے عظیم کی برکت سے بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلوغت سے پہلے ہی نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کا مطلب اور حکمت عطا فرمائی، جب آپ بالغ ہوئے تو آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا، آپ کا چچا جو تھا آزر، جس کو قرآن میں باپ لکھا ہے لیکن حقیقتاً یہ چچا تھا، یہ اور دیگر آپ کی قوم جو تھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انسانوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھیں، جانوروں کی اور دیگر، ان کی عبادات کرتے تھے۔ ایک دفعہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی بس دلیل دی کہ جی ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ان کو یہ بات بڑی بری لگی اور انہوں نے مطلب برا بھلا کہا، اور ان میں سے بعض نے دعوت دی کہ آپ یہ باتیں چھوڑیں، آپ ہمارے میلے میں آئیے، وہاں پہ بڑا مزہ ہوتا ہے اور سال میں ایک میلہ لگتا ہے اور سارا دن وہاں پر وہ جاتے تھے میلے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہرحال خاموش ہو گئے۔ اگلے دن جب وہ میلے کا دن آیا تو سارے لوگ وہاں پر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے عذر بنا کر آپ کوئی بیان کیا، آپ وہاں پر نہیں گئے، تو پیچھے کچھ کمزور لوگ رہ گئے تھے جو میلے کی طرف جا رہے تھے، وہ گزر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ میں عنقریب ان کے بتوں کو مزہ چکھاؤں گا، اس کو توڑ دوں گا، وہ لوگ اس سن کے چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام، اچھا ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ میلے میں جاتے تھے، جب سارا دن لہو لعب میں مشغول رہتے تھے، شام ہوتی تھی تو پھر وہ پہلے عبادت گاہ میں جاتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق بیان کرنے کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ ان کی عقلیں اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ حکمت یہ تھی کہ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو گرا دیا، چکنا چور کر دیا، اور ایک بڑا سا ہتھوڑا جس سے آپ نے بتوں کو توڑا تھا، ایک سب سے بڑے بت کو آپ نے باقی رکھا، اس کے کندھے پہ ہتھوڑا رکھ دیا، وہ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مار کے سب کو توڑا ہے، اور آپ چلے گئے۔ اب شام کو جب لوگ آئے عبادت کرنے کے لیے، دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے اور ایک بت بس سلامت ہے، بڑا والا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے۔ اس وقت نمرود بادشاہ تھا، جبار بادشاہ تھا، وہ سارے کے سارے بادشاہ کے پاس گئے اور جا کے فریاد کی بھی کسی نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو اب وہی جو کمزور لوگ پیچھے رہ گئے تھے میلے سے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول سن لیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا میں بتوں کو توڑوں گا، انہوں نے فوراً نام لے دیا کہ ہم نے تو ابراہیم نامی وہ لڑکا جو تھا نا، اس کو ہم نے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم بتوں کو توڑیں گے۔ تو پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ اور یہ بڑی نفیس اب آپ نے ایک حجت قائم کر دی تھی کہ اب اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں یہ تو شعور رکھتے نہیں ہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو آپ کہتے کہ پھر تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ بات ان کے ذہن میں آئی بھی، قرآن بیان کرے گا کہ انہوں نے اس حق کو ایک دم محسوس کیا کہ واقعی بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بدبختی غالب آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور نمرود نے معاذ اللہ آپ کے لیے سزا تجویز کی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور سب لوگ اس پہ متفق ہوئے۔ اور یہ مشہور روایت ہیں، پھر آپ نے بارہا سنی ہوں گی، کہ ایک مہینے تک تقریباً لکڑیاں مختلف قسم کی جمع کی جاتی رہیں اور ان کو جلایا، ایک مہینے تک تقریباً یہ آگ روشن رہی، اور اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تھا تو جل کر ہلاک ہو جاتا تھا، اتنی یعنی بلند و بالا لکڑیاں اتنی کثیر جمع کی گئی تھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک پر رکھ کر، جیسے پہلے دور کے اندر پتھر رکھ کر اسے توپ کی طرح ہوتی تھی، وہ پھینکتی تھی اور دشمنوں میں پتھر جا کے گرتے تھے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور پھینکنے کی تیاری کی گئی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبریل امین آئے اور پوچھا کہ ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو آپ بتائیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ہے، میں اپنے رب سے عرض کروں گا. اور آپ کی زبان پہ الفاظ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اور ایسے ہی ہوا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل آسانی سے اس آگ سے باہر تشریف لے آئے. تو یہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ایک رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی، نیک راہ عطا کر دی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے خبردار تھے. یعنی ہم ابراہیم کی اچھی عادات و اطوار اور ان کے تمامی اخلاقیات اور صلاحیتوں سے واقف تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جبکہ کہا اس نے اپنے والد یعنی وہی چچا اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ یہ مورتیاں جو تم نے بنا رکھی ہیں کیا ہیں کہ تم ان کے گرد دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہو، اعتکاف سا کر کے بیٹھے ہوئے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا کہ وہ انہی کی عبادت کرتے تھے. یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا مقولہ ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بڑوں کو جو کرتا دیکھا بغیر یہ دلیل طلب کیے کہ وہ صحیح بھی کر رہے تھے کہ نہیں، اگر صحیح کر رہے تھے تو کتنے پرسنٹ اس میں سے انہی کا وہی عمل ہے اور کتنا ایڈنگ ہو گئی ہے، کتنی غلط چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے یہ لوگ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بتوں کو، اپنے بڑوں کو ایک غلط کام کرتے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود دلیل صرف ان کے پاس یہ تھی کہ بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا. تو میں اکثر یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایک عقیدہ، ایک نظریہ، تفکر، خیال، فکر، خیال، سوچ آگے سے منتقل ہو کر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جب شروع میں تھی تو بالکل خالص اور صحیح تھی. اس میں ہر زمانے کے اعتبار سے کچھ لوگ اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو ملاوٹ کر دیتے ہیں. تو پھر وہ جب آگے نسلوں تک وہ چیز پہنچتی ہے تو بعین ہی اس شکل میں نہیں ہوتی جس شکل میں وہ چلی تھی. جیسے اس کی مثالیں سمجھ لیں، جیسے بھینسوں کا ایک باڑا ہو، اس میں ایک آدمی دودھ نکالے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے، پھر مختلف گاڑیوں والے سپلائی کرنے والے آئیں، ان سے دودھ لیں، وہ بھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں، پھر وہ دکانوں پہ جا کر دیں، دکاندار بھی اس میں پانی ڈال دے، پھر اس کے پاس گاہک عام آدمی آئیں، وہ لے کر جائیں، وہ بھی اس میں پانی ڈال دیں. تو اب یہ دو طرح کا دودھ ہو گیا، ایک جو اس گاہک کے ہاتھ میں ہے، ایک وہ جو باڑے میں تھا. تو اس وقت والے دودھ اور اس دودھ میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ بغیر ملاوٹ کے تھا اور یہ ملاوٹ کے ساتھ ہے. جو وہ حالت تھی وہ یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے عقائد جو منتقل ہوتے چلے آتے ہیں، نظریات، معمولات، خاندانی رسومات، یہ بعض وقت پہلے صحیح ہوتی ہیں لیکن پھر بعد والوں کی ملاوٹ کے ساتھ ساتھ جب کئی گنا آگے جو نسلیں آتی ہیں ان تک پہنچتی ہیں تو ان نسلوں کے پاس اس چیز کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، یا وہ خود زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ان میں سے کتنی بات صحیح ہے اور کتنی بات غلط ہے، کتنا خالص چیز ہے اور کتنی اس میں ملاوٹ لوگوں نے کر دی ہے. وہ ٹوٹل کو حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور 100% درست سمجھ کے قبول کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10% صحیح چیز کا دفاع ہو رہا ہے اور 90% غلط چیز کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ایک کفار کا طریقہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ہم بھی اپنے اکابرین کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں لیکن اس طریقے کے بارے میں غور کرنا ہوگا، یہ صحیح ہے کہ نہیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ اکابرین نے اختیار کیا تھا تو اکابرین نے غلط طریقہ اختیار کیا، بلکہ اس وجہ سے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو اکابرین نے طریقہ اختیار کیا تھا یہ موجودہ طریقہ بعین ہی وہی طریقہ ہے، یا ان اکابرین سے ہم تک پہنچنے میں جو درمیان میں لوگ تھے انہوں نے اس میں کچھ ایڈنگ کر دیے. جب آپ اس پہ غور کریں گے تو یقیناً ہماری بات سے آپ متفق ہو جائیں گے کہ درمیان والے لوگ ہزار ہر چیزوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں اور ایک عقیدے کو بدل دیتے ہیں، نظریہ بدل جاتا ہے، رسم بدل جاتی ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، کہ بے شک ضرور تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو، یعنی تم بھی ہو وہ بھی تھے، کھلی گمراہی، واضح گمراہی ہے. اب یہ بڑی جرات ہے کہ پوری قوم ایک عبادت میں مشغول ہو اور اکیلا آدمی ان سب کو کہے کہ تم سب کھلی گمراہی میں ہو، یہ بڑی جرات اور ہمت کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو بہت زیادہ ہمت عطا کی جاتی ہے. قالو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انتم من اللاعبین, تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ اچانک انہوں کو کیا ہو گیا, کیسی باتیں کرنے لگے. تو ناقابل یقین سی کیفیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ کوئی حق بات کہہ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کھیل مستی مذاق کر رہے ہیں. یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ بتائیں اگر حق بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ سختی سے نپٹیں یا شاید مذاق کر رہے ہیں تو ہم ان کو نظر انداز کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قولا, فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین, فرمایا بلکہ تمہارا رب, گویا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہیں مذاق نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں, چنانچہ فرمایا بر ربکم بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور میں ان تمام چیزوں پر گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا. اب یہ وہی بات ہے کہ پھر وہ لوگوں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور کل ہمارا میلہ ہے, آپ میلے میں چلیے مزے اڑائیے, چھوڑیں آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اگلا دن آیا, ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا اور عذر کر کے آپ ٹھہر گئے تو پیچھے کچھ ضعیف لوگ گزر رہے تھے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ زبان سے نکلا کہ میں ضرور ان کے بتوں کو توڑوں گا, وہ انہوں نے سن لیا. وہ بات یہاں بیان ہو رہی ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اور خدا کی قسم ضرور ضرور میں تمہارے بتوں کو کا برا چاہوں گا, ان کے ساتھ برا سلوک کروں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم وہاں میلے میں جاؤ اور وہاں سے گھوم کر واپس آؤ, اس سے پہلے پہلے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا. یہ جملہ ان لوگوں نے سن لیا. فجعلہم جزازاً, تو پس جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ نے ان سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, چورا چورا کر دیا. اللہ کبیر اللہم, مگر ان میں سے اسے چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ اسی کی طرف لوٹیں اور اس سے آ کے پوچھیں. اب یہاں الہی کی ضمیر کا مرجع دو ہو سکتا ہے کہ یا تو اس وجہ سے کہ اس کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے آ کے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے تو پھر آپ حجت قائم کریں کہ اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو, یا یہ کہ اس لیے اس کو چھوڑا تھا کہ اسی سے آ کے پوچھیں کہ بھئی تم بتاؤ کس نے کیا, اور جب یہ جواب نہیں دے سکے گا تو اس کی عارضی ثابت ہو جائے گی. اب جب وہ لوگ واپس آئے رات میں آ کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے, تو پھر آگے کیا ہوا؟ وہ فرمایا اللہ نے قالوا, انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے یہ کام کیا ہے, بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کس نے کارنامہ کر دیا. قالوا, انہوں نے کہا, اب وہ جو ضعیف لوگ دیر سے گزرنے والے کمزور تھے, انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو سنا تھا, اب وہ بولے فوراً. قالوا, انہوں نے کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, وہ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں. ان کو یاد آیا, ارے ہاں ہم نے تو اسے سنا تھا. قالوا, وہ بولے فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, وہ لوگ گئے نمرود کے پاس, یہ ساری بات بتائی. اب نمرود کی طرف سے گویا کہ یہ حکم ہوا اور لوگوں نے سب نے مل کر کہا کہ قالوا, وہ بولے فأتوا به, انہیں لاؤ ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ, على أعين الناس, لوگوں کے سامنے, لعلهم يشهدون, تاکہ وہ گواہی دیں اس بات پر, شاید وہ گواہی دیں کہ بھئی ہم میں نے توڑا ہے یا کیا معاملہ ہے, سب بتا دیں. اب انشاءاللہ آگے جو باقی باتیں ہیں وہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے, باقی کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.